الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الودود فإني مكافر بكم الأنبياء الله دې موږ تاسو په خپل دین باندې پوه کړي او د خپل دین سمج او په دې د عمل کولو توفیق دې موږ تاسو ته الله راکړي زموږ یو کامل او خپل دین دی او چا چې دې ژوندۍ په هر شربه کې ځب او په دې باندې عمل کو نو الله دې دوار جهانونو کامیابی به ورنصیب کړي او دې نور ته دې دې اسلام څخه وایي چې کوم یو وخت موږ او تاسو نه د کوم اعمال تقاضا کوي نو دغه وقت په مناسبت سره چې دا وقت د کوم اعمال مطالبه کوي هغه د الله او د رسول د حکم مطابق پوره کول دې ته دی وایي لکه اوس د جمعې مبارک ورځ دین سنوي چې اوس له جمعې دراتو ټول آداب مستحبات ذکر او حق مطابق جمعې تراشي. رمضان المبارک کی دین سره چې سره خپل شریعت مطابق روزي ونیسي. یو سره الله کور تزي حج کوي نو دین دار چې دې حج زړی او په صحیح طریقه دا حج ادا کوي. دا یو سره واده کوي نو دین او شریعت داده چه ده دو عادت شرعی آداب و نظام خبر کی. دیر وقتنا دا اراده و عبازی مرگرو مطالبین کولی الحمدللہ دین پا هر موضوع بانے بیانات موجود دی اللہ دی دی زندگی پا هر شعبہ و دی د دین د تلو په سیمه او تاسو د توفیق ورکړي. او بازي مرګرو ډېر وخت نوي چې چول کې نام د دین یې وی صدا مسلمانانو ودونه کوي نو د ودونو شرعي آداب سړي. ډېر وخت نه تقریبا څو کال او څو جدا اراده وا وجود کے بعد خبر دی کہ داسی جی شیاغت دین دی خود دین پا خبر کی شرم دی ودین امخ کی یو حدیث بدر لزو ذکر کوم خدا آیات چنوی داغی ترجمہ در تکوم دی سور روم آیات دی اللہ وی زمان دا قدرت دا نشانون او دا نخون یو دا خبر اکتا چستاسو دا جید سنونا میتاسو دا بیبیان پیدا کری تاسو بنی آدم یا نو دا اولاد آدم و دا بنی آدم و نمی در تبی بیانی پیدا کری چه تاسو دی بی بیان و سارا آرام او زدون حاصل کری. او رب کریم ویز دی نکای شرعی دا وجنا ما ساسو پا منس کیاو محبت دا یوبل سرا و پا یوبل مال رحم کول اجولی دی دا نکاح خراب وی چې خزه د کوم ځای خاوند د کوم ځای خود نکاح شرعي د وجه د دوی په منځ کې محبت راشي او په یو بل باندې رحم او کرم راشي. زموږ استاد خوب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای تزوجوا الودود تاسو نکاح کوئی دا غبیبیانو سرا چچا سرستا سمینا و محبت تے الولود او دا سی زنانا پا نکاح والی چی اغا دیر و بچو والی فا اینی مکافر بکم الانبیاء یوم القیامہ زبستاسو پا دیر والی فرز دا قیامت پنور انبیاء علیہ السلام سکم فرض قیامت با د ټول مزیات مد د جناب نبی کریم علیہ السلام کی وای زبستاس په ډیر والی په نور انبیاء علیہ السلام. احادیث کراغلی ترمذی شریف حدیث سے چې د تمام جنتیان بشفق شه سبله سوربای نو پا دی که با اتیا سجون یواز ندی امت وی ادا سجوی اخبت دی زرگون امت وی بزرگون امت ندیش نو اتیا سجون امت دی امت مرکوما و امت مصرق وی دین علاوه دنور اطول زرگون امت وی صرف سجوی اخبت وی نو انشاءاللہ عزب ترتیب وار سوجمو کې دا بیان ختمي دي. د الله حبيب د زندګۍ په هر شوبه کې زموږ او ستاسو رهنمایي کړي. خو د دې په خبرو کې شرم دي او نه د دې په خبرو نه یو سړی حیا محسوسوي. د مسند احمد یو حدیث دی خبرې لګوره کې چا کې عقل وي او سوچ وي نو بس دا ورته دی. امام بیهقی او مسند احمد یو حدیث ذکر کړی ابو موسی شری رضی الله عنه راغله او د عائشه بی بی رضی الله تعالی عنها نبی او مسلی ته پوښتنه لوی له صحابه راغله او د فردین عقل د کور څخه ته پوښتنه د الله د حبیب په بیانو کې یو طول کې لو یا عالم بی بی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی د دې یو لوی حساب مته د دین رسول دې صحابه د جو مسله مشکله شو نو د پردینه خپل با د شاګردۍ په شکل کې کیناستو د دې بنه ته پوښتورو وګوره وی چې لن القدر صحابي راغله د ام المؤمنین نه تپوس کوي ورته مور دې او شي تپوس کوم خو انا استحیل بلکی ما لتا نه حیا راځي مسله نازکره سمو خیال دی که زموږ استاد او د دې ټول زمانه تر قیامت پورې دا زمانہ راځم کې د ټول مؤمنین عائشه بی بی د خو خاورو سره د نسبت مشور کوله فقالت صل ولا تستحي فانا ابوك ورته وی بچی سوال کاوه حیا مکو زه د مور په نه دا روحاني مور دا فسألها تپوسیتی اوکو چی او سری دی بی بی سر صحبتو کو خو انزال ندشوی نور صحبت هم بستریو کا خو انزال ندشوی او دلشان نمگڑی کی زان فارغ نپدو حسن رازی کتا فقالت بی بی ورطوی چه دا اللہ حبیب فرمائی دی اذا اصاب الحیطان فقد وجب الغسل کل چه دا ختمی زی قرسی نغسل واجب مسند احمد دا حدیث دی وی کل پتلب دا علم کی که یو سلی حیاء کئی ندت علم نملا بی بخاری شریف کی حدیث راغلی دو کسان بکلم ملیان نشتی یو جیو دے علم پس دکڑا کے حیاء کئی بچی چاکے غرور او تکبر دے شاہوئی پر ازر دکھو دل اپن دیسا ادل اپن دل دل دکھو دو کسان بخاری شریف کی راغلی دا علم نشتی دکھو دے یو متکبر چی دکی لوی دا زان دا ہر چان او چند کری ادویم برسوم دے یو چې د علم پس ذکر کې د حیا کوي ادا مسله اهم ذکر دا بروش ان شاء الله تفصیلا ذکر کو ډیر مسائل عوام مون ترازی پروژه کې باز خدا خاوند را سه صحبت کی چې دای وی کې صحبت دار چې پورا ځان فارغ کوم وینځال نه منای او شیل په بس په ما باندې مسلوړي نو که چا انسان نن دې شوی خو چې دا سوکل نو دای قصدن عمدن رو جو پڑا اوست دی تو بدا ده چه خزبن دو میاشتی پن لپسی رو جینیسی ادا سلیمون دو میاشتی رو جینیسی دیر مسائل رازی چه بازی عوام ناری نزنان پر رو جکی دا سیوگی زانین مسائلین خبر کرنے نرے ادا دی تو بدا سیدا دو میاشتی رو جینیو آم دا سیدا دا چون کی دبانی او سزا دا نو بلی دو میاشت روجو کی یو رزو پڑا بیانی دا سرکی اگر بسختی تبی نیولی و بیان پکی او پڑا بیانی دا سرکی دا زنانا پکی صرف دا ماہانا بیماری چه حیز ورطوئی دا پکی اوزر دے نور و لس اوزر نشتا تا زنمک کی ما مسئلہ کری و یو جلی دا دو میاشت روجی نیوی نو دلوڑو کی اختر نفس اللہ گلی رزی پس شورو کار نو ناس آبی بلوی اختر کار نو د دې شپې ته ما روزه د لوی اختر فرض برابرې ده ځانه تاسو سره بس نو وخت شو جماعت مسلې تاسو سره راغله چې دا هلمه شپې ته ما روزه د لوی اختر فرض راځي اما ولې بس دعا کوم د اختر روز ته شو غوغانه د اخلاص سره به نه بیا به سره کې بس دا شپې ته ما روزه د لوی اختر فرض راځي بیا په دغه میاشت کې سره کوي زری وخت شریعت ته تر نه په شریعت داسې بوج مقرر شي چې د زنه سره جوړ شي د تا عقل راشي لکه تاسو مختانو یو عقل تکرو سرسته کی د دواته دی آداب مبارک می تاسو لوي چې د دومره نازکو چې مختانو ورته نازک وي د دومره مسائلو تبوس صحابه کرام د خپل مور ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه وګوره د واده سره آداب دي اکثر خلق د دین غافل او ناخبر دي د دې کې د واده آداب په ان شاء الله ذکر کوو په سنت صحیح حسن په سنت صحیح حسن یو آداب دو واده داده چه مثال پتور یو نارینه یو زنانه سروادو کو نو دیب دو واده پا دی رجو کی دی بی بی سر ملاتفت و نرمی کئی زمین قصاصو ناپو پختانو خسن اکثر زمین دا عوام دنو جوانان جوادی نو دی کوجرا کی خلقو نچل زکی لدا بي وو پختانه ولوي چې کجري په ورو ورو کې په خزه کمزور شي ټول ورته پخوره لدې زه دي تو ورو ورو کې د خزه والو له ځای کړه دا د حماقت او د جهالت خبره دي اول ادب سره د خپلې بيبي سره ملاقات او فت او نرمي کول د خپلې بيبي سره ملاقات او فت او نرمي کول لکه حدیث پاک کی راغلی دی دا حدیث دے دا مسند احمد او نور کتابوں کو ذکر کرے آسماء بنت یزید ابن سکن ویدا صحابیہ دا رضی اللہ تعالی عنہ ویکل جرائشی بی رضی اللہ عنہ وادو نما دا خیستکا دا وعده دا پاره لکا ناوی خلق خیستکای نکل چمی ناوی خیستکا ام المومنین نبیار اللہ حبیب ترانم فدعوته لجلوتها ما دا اللہ حبیب روبنو چکپری بیبی تورکوری نبیار اللہ حبیب رانم او د خپلې بيبي په خوا کې ناس فروتي ابي عصر لبن روړې شو یو هټه پیاله د پي د دې خبرې راشي چې اوس ټول خلک غړي وړي پاجه خپل په دې ودونو کې پي پي سکون په طریقې الدا کړي لکه څنګه تبارک الذي به جمعې پښپوي او ویل هرش په پکار ادای به یوازې په عالم او په امام وی او په کار ټول مسلمانانو ته ځلې وخت او سنت طریقې خو جسورا خلقو کې جهالت او د دین نه لریواله راځي نو خبره ګډوډي روړې شو یو هټه پیاله د پي د الله حبيب دا وی نو شت بیا د الله حبيب خپلې بيبي ته ورکړه ناغی دا حیاء دا وجه نصر فتح آسما بی بیوئی ما اورتنا اما ورطوی قوزیر من ید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ دا حبیب دلاز و مبارکنا دا پیالا وانا ناغی وامستا اللہ یوسکر بیا دا اللہ حبیب ورطوی دا مرگری چیلی کمی زنانا محارم دا اللہ دا حبیب ناس سوی بی بی تا ورکا نو ده صحابیات و لوی شانا اور جو اینا قربان تیتے والا نو تو غستا اپا دی خفلہ سے بھال راکا ایلی بلو یو یو بل صحابی و مومن یو شیخ پلاس کی در کی یو سید العالمین پلاس کی در کی ده صحابیات و دی محبت ویدان اینا راکے تا اللہ حبیبا بل خزو تی والا اتت بیاو سوا سمنا ولنی من یدک بے دخل مبارک لاس نما تراکا نل اللہ حبیب دی بی بی نا در فیو پیالا واغستا ویسکل بے ورک نو اسماء بنت یزید ابن سکن وی رضی اللہ تعالی عنہ زکینا سب او دی خپل شون می دا آغا پس گرزولی چی کمزے کی دا اللہ الحبیب شون می لگی دیتا وی تبرک بی آثار انبیاء علیہ السلام یا الله حبیب سے زنانہ نہ سیوی تھی تاسو په یوش کړي ناغي يرمن اشتها ورتلش فقال صلى الله عليه واله وسلم لا تجمعنا جوعا وبئسا ویتاسو لوګ او درو دواړه په چکر کوي کله چې سکه ته باندې ځای خو کې روي روړی په وړلې وای نا دوه خبرې ځکه بعد خلق سر تکلفات دی قرآن ہوئی روڑھے بڑھنی نکتاو سو بڑھنی لیکن لہو گی اتوے جمانتا بڑھنی ندوہ پر لی جمع یو لی لگم جمع کا بل لی سوکے بل لی دروہم جمع نیو آداب دالی چیزا خاون بد دیوی سر نربیو مولا تفت گئی ورسره اوقات کې یو سره مزونه کوي روزي نشي کوي او خزه به د خاور په سر ورته ځي یو مزګزار او روزدار خاور په د خزه په سر الله ورته ځي ځکه دې خو تشبس خو دې نه لري تشرو جن ولو حج دې نه لري د دې نور پر کار نه چې توس بيبي سره د الله د او د الله د رسول د حکم مطابق ژوند نه تیري نو سامن دینا خو پخبر زی من دونا دی خود دی پا سبب منی اللہ رب رسول دور تبوزی یو خیار سلیو دیر حدین اکڑی ان تکی مکہ مکرمہ کی وفاتی کی دو ناغی وزل دو دری رضی حج لفاتی وی جران جمعنی غلطی اکا خاڑی دیندار سلی علماء سر مناس دو پی دو دری رضی فاتی وی جو حج دیکھنے وی نو راغلے وی اگر دیر جنا خو بشتن وروانو وی دینداری اواز حج نه کنه چې دی خپل بجو سره د اختر ته کوم دام دین دی دغه خبره وی ټول مرشد دیر شختر او ټول چې بچو سره دی نو وی اواز دین حج نه دی چې دا زره دی خپل مور خپل او د بچو سره اختر ته کوم دام د دین اسلام یو سره دا وی یو حساب دین ادب داله چیو خاون راشی او ددن ویوادشی او دے سر دبی داخل لاس دبی بی بسر کی دی او دعا کی دا خیر او برکت دعا کی دا خیر او دا برکت دعا کی لکن روایات و کراغلی او احادیث صحیح ہو کہ دا مضمون راغلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اذا تزوج احدهم امرأة او اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ده الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمائي ويكن تشاسو كي يوم وادو یا خادم و اوسو په خوابنا او ویلځه او غلاما د دې د داغې د سر دامه کی صدا سرولي شي د حسن کی دی بسم الله دی وای او د برکت سوال دی او کی او دا دعا دی کی یا الله ز سوال کوم تا نه د خیر دی او د خیر هغه چې تا دا باغې پیدا کړې اپنای در نو غوړم د شر دی نه او د شر د هغه نه شتا پیدا کرد دا پاغی او کوخ واغس روی داغ پا دی خوب دلاز کی دی فل یعفوز بی زروت سنامی داغ پا دی خوب پوچھ تیس دلاز کی دی ول یمون مثل ذالک او دس سنوی دا حدیث امام بخاری ابن ماجہ او نورو کی تحرولو پا دی ترتیب ذکر کرے دو آداب نمائی تا جو انسر و انسر سکوئے یاد ہوئے دویم آداب دار درین ادب سنت کی علماء دا ذکر کرے چې دوار علی موزو کی او موزو دا سکی چه خاون دی وقت کشتی اکا بیبی نا دموزو دموزو دو وجه نسوزن نشتا نو دار ورپسی او دوار کانا نفلو کی دار ورپسی او دوار کانا نفلو دا دغه صحابه کرامو په دې ترتیب دا خبره منقوله ده ابي سعيد مولا ابي اسيد وي دا صحابي دي وي ما نکاو کا او زم مملوک یعنی برایو تزوجت وانا مملوک ما نکاو کا او زم مملوک نروغ مفتر سنافان دا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پدئی کی ابن مسعود دے ابو ذر دے و حذیفہ رضی اللہ تعالی ہم دی جلیل القدر صحابہ دی پکی نو ایدمو جی قامتو شو نابو ذر رضی اللہ عنہ روان دکی دو نباز ملیان طالبان وادت تحی جی پردیزے کی بیتا پوسا فبو سجو دری اوائی مصبو سلمیو دیوان بدا چلتا ہندوستان میں ولدی دائر شریعت کا خلاف کم سے کہ جسو کے مام دے اغب و مسلی او کتا تاوی جازتوں کو مجبورے کے دکے نجائز کے درگا ورنہ سنت طریقہ سرا جسو کے دچائے مام دے نموز بہا کئی نو یا بزر رضی اللہ عنہ وان بکیدو فقالو انے ایو انتے خبر کا تبا نکی نو ایزدوان دیشو او زعب دی مغلوب کو موز پی ورکو نو ای ما تا دی دوارو دی موز نپس دی صحابو را لوی چه کلک بی بی بانی دی وردن نشنو یو دور کاتا موز کار ادا غدوائی ورکو خیر دا اللہ نو وارا خیر خاغت چندی که دی او دی شد نپن آئیو وارا دی شد نپن آئیو وارا دارنگی او حدیث راغلے د شقیق رحمه اللہ ویو کس راغے اغت ابو حریز وی او د حریز دینو بارکی علماء کرام دو قولون ذکر کری و بہر حال دا صحابی دے دا صحابی دے نلیوی ما یوا پیغلا زنانا پا نکاح اس خوزی یاریگم چی اسنا دا ما سر بغز کینو لکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورطوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورطوئی وی جی کلت بی بی تلار شی فأمرها انتو صلی ورا اکا رکعتے تورت حکم کتب مخکشی اخذ بیو دورکاتا نفلتا قصور کی نفلو کن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقاتو کے جمع کرے لیکن صحابی ارتو قربان زخب القور کے مسجد جوڑو کو جتا سراش ہے ایو زیر آلہ پاک او اغیر کے موزو کئی تو صبح آغتا بلوکن مسجد جوڑو بدلے تو صحابوں کو قرور کن اللہ حبیب مخکشے اگر صحابہ اور پسندری دل او موسیٰ کرے بعد صحابہ اللہ حبیب دشکی و لاد پخفل اور پسی بیتا پوس و لاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں معشو دتا والد سے ہوئی چی بچی اندن بن نبی علیہ السلام فکور کے شپتے رہے اتبا دشکی و بوری مولا بویچ اللہ حبیب سے تتحجد کئی چی مولا ماں بشار کرو پتا قشپت دم آسی والا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میمونہ رضی اللہ عنہ نو دا حضرت میمونی پکور کی دا نبی علیہ السلام دشتی تیرول نمبر او ال خالق بمنزلت الاب ماسی پا منزلی نمور بی نو تشکاو قودان روایات و صحاب اکرام و فهم لگور وی پا دغرس دو دی پکور کی شکاو خود بی بی ماہانا بیماری وا بی بی پا حالتی بیماری وا د الله حبیب تشکیه را پاسه دره او د سکړه او درې دره دم زر زر او د سو ګړو کې ماښو راه د الله د حبیب دې ګس طرف لو دره ده او نبی کریم علیه السلام په موږ کې د لې غوږ نه ونی ا دې ښي طرف نه راځه سنت طریقه سره یو مقتدی چې دې امام ښي طرف لو دره او دا سي عمل په موږ کې ګل د الله حبیب کړی اځه دې دا شي شروع کی چې خپل غزیر دې اوس په پاتې شي د الله حبیب صحابي د غوږ ته ودی اشا طرف له راکا او خدام روایت کراږي وایي چې د الله حبیب خو دې اوس کولو چې د الله حبیب خو دې ته خو ورغه وخت به ولې لکتاو چې دا نه خو دې تخسي دې دا وخت دې ودی دی ولې نو لمه دوه شي یو خیرګر زور دې ګس طرف نه خې طرف کا بل وقت دی کلنی ولد شکل خوب دی تختول نو ای بس بی بی نبا مخشی زورا کاتا نفل باوکی او قدی ترتیب بانی بدعا وواڑی دیو جنلا مضمون دی گنو صحابه اکرام نراغل بازی پدی کی حدیث مرفوع ذکر کرے رہے دا حدیث باز پر قرآنم ذکر کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله راتن نشي خزر په بیبی نه وادوش دا سړی دی ودری کی خزر اور پسی ودری کی فیصلی یعنی رکعته دی دعا له دعا کرتا او به ما خزر اور پسی ولاړ وګور خزر دا ذریعہ طرف نه لږه ورسته سب په شکل دی ودری مثلا دې ذکرونه پور کې مو کله جواب وره اځه نه خزر ځان سره په طرف باندې ورته کوي خزر د سب په شکل دی ودری کې یو تا اگر مستا خپل خزر دا خپل مو دا خپل لور دا خدا به تاسو سره جوړ تلو ودری دا به در نه ورستو اگر کې یو ودا ځکه یو خزر ځان ته جدا سب ته یو سره به واجب په سب کې لودري دا مثلا ځنه وخت نو خو جهالت راغله زموږ باز علماء او فتوا ورکړه ورنه واجب سب ته لودري د حدیث کې څنګه راغله اوس راځي نو به سب تک ده اوس کی आवाज لودري کې شریعت منع تو وی یو قسم د موږ نه راکړه دا به تاسو لودري ادا پرګري به په موږ کې دغه لګرا او جوړ شي د سب هغه کولاو زیبا پورا کی اوس په جهالت زوی دروی نو نام دروی چې څه بیا بیا درته جام دې ادا پښتانه چې په خمیر او پاړو کې جنگ او دا غلې شوی نو نه به لیکلي جهالت ته خلک خبر نه دي چې بس کې ورنه ما سره راځي چې आवाज یې سب کې بسړې دوی دی به د سب ته یو کس راځي هغه د سروځري ا چې سب کې قبضې کولاو دي نو دا مر کسان په کوس کې راځي شي او د سب نیمګړتیا او پورتي دا ورزنه په استاد په پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدی ترتیب باندې دا حدیث راغلی دی پدی ترتیب باندې دا حدیث راغلی وای سلمان فارسی رضی الله عنه یو بی بی سره نکاح کوادی دا ورستو دا وعده پر رسوماتو کی ذکر ہوگو وہ دے کرا حدیث پلے نسبت دے دے چراغ دروازے تھا او دارے پا دروازے ادھرے دو نکور پا کپرو مانی پٹ کڑے شے ہو اور خلق کلا دا زینت دا پارا پا دیوارو کپرے لگئے چون کې دا اسراف ته ضرورت نشته نو ګور صحابي ورته سوې ما دري ا محبوب بن بيت قوم ام تحولت الكعبه الى كندتا صحابی او خی پته لګی نا چې را کور مو تبینی ولی او تاسو د کپڑے تاوکړي تبي والدا ته صادر تاوکړي کنا وای پته لګی نه چې را کور تبینی ولی او صادر مو څه کپڑا مو دي تاوکړي یا څه کابدل ترالا کپڑے خود کابی شریفې نه بلاشته وي والله لا ادخلو دا صحابو شعر ده زرا شی چې د شریعت مخالفت ده نو بس هغه وی قسم دې کرا در نکی گم دا پردی مردی درے ما آغا بی بی را پاس جز دی پردی مردی درے راغ بید بی بی دا سر دا پاس لاس کیا ہو آغا مسئول دو ہے فقال حلنتی مدیعتی رحمک اللہ ورطویت بزبا خبرمانی اللہ را پتا رحمو قالت قد جلست مجلس میت را ویزه ناس تا دا غچا پزه ناس تیم جی بغیر دخزی بغیر دخاون دا تابداره نکان دکیگی نو اللہ وی الرجال قوامون على النساء اللہ نا سڑے پخبلی بیوی حاکم و مشکل جوڑے ابی بیور دوائی قاد جلستو مجلس میتوا زد آغچا پزه ناس تیم جی نب تابداری کم دخزی کار سده جی دخاون نمانی صحابی اور کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی تھی وی کہ چنے نکالے ہو کہ تھے اور اس نو اول چھ ملاوی نے اللہ بتوات ملاو شے وی ادرے گا جو ذرا کا تھا مصحو کو اب صحابی وقت کی شو ابھی بھی اور پس ادرے گا بی بی اور پس ادرے گا بی بی ورپس ودری تا ادا مسئلہ برست دکر کو دی حدیث کی دا خزا بد خاون حلون خلق لنوئی خاون بد خز خلق لنوئی دا پتولو کی بی وقف سرے بل دکی گئی ما و دکی تول بیاوائی ویدا زمانا کی رئی دل او گو رئی بای تولو گو رئی دل ایدا زمانا کی رئی او قتل دل کنا دا زمانا کی رئی وځي غي ما توجه وکړه کوم سړی چې پوجراو په دکان او لارو کې شو کې ناس ته د خوځي خبره خلکو لګای یا یو خوځه په خوځو کې ناس نه دا د شریعت مخالفت ده کته له څو کوئی چې وایو حاضر یو په خوځه دي څنګه صحابي هم چاته پوښو ورته کیف وجدت اهلك فاعرض عنه ورته کوم فور دې سبي وقفت سلمان رضی الله عنه وی بی بی دې څنګه په دانو لاړو شاکر دې له وګوره استاد ما دې بی بی سره سرکار دې دیوارونو پرته کې تا نه پټا دا نو کتال لاوي هلو نه باوي نو بیا دې کورو ته پر دې او ته پړو دې کار شو او تاسو کا کا نه دې دې په سوار بیا ورته وی الله دې پتا سو رحم یوشے در نپ دیوارونو پا پردو کی پت دے نتد آگئی تا پوسو نمان سکتے نگو رسخ وعید را گلے چے کم خاون دخز پت خبری خلق لگلے او اگا خز بارک انسخ وعید را گلے چے دا دخاون دخ پت رازو نا خلق لگلے سلورم عدب دارے ورد اللہ حبیب ہر زی کے دعا گا کے خوبے نو کم خاون چیز بی بی سرام بسری و صحبت کئے نو دے بدا دعا گئے بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان و جنب الشیطان مار رختنا قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن قد اللہ بینہما ولدا لم يدره الشيطان أبدا أخرجه البخاري رحمه الله خذ خاون جم بستري كي دوار بدل وي بسم الله فلد الله اي الله شيطان زمون نلده كي اكم بچه مغل راكينا غنم لده كي لذا الله حبيب فرمائي سو کوئی بھائی سو خبره كي اللہ حبیب ہوئی د دې دعا د ویلو نفس کای چاره بچي لورو زوي پیدا شو رضا الله د حبيب په دې دعا کې دمر برکت ته چې دې بچي ته شیطان زهر نه ورسه دې ته مسله کې شیطان به زهر نه ورسه مو وای دا نس د کی نو یو میاش په واده کول کی ته کله جوړ کو په ځای وردا خبره کولې چې ته ویلا سره کې نه پای زدا برګره ناس دې یو ځل راغلي یو میاش څه خو کو نه کړې کم کور کې جوادي نو یو میاش ور سره گاونډیان په لړزانی الته ډنګ ډوکه یو څه څه شخصه سم شي داسې شیطانی اسباب راووتل چې بس هاول غږیږي او خځه ولا غږیږي دغه څه خبره ده نو خو الله ناراضه کی بیا وادو کی دغه څه خبره ده که امن اسمانی آبادا نن سبا یو واده سنت ده خو په سعودو د الله مخالفت د په راځه کوي اتا شوا دا کورونه یو ځای کې بیان نه دی کوي تاسو کې بشرات نشته چلتا بو پجن کے پردہ لیدنی تازو تاریخی خبر پر شکیو سڑے پاسے دو چیاو جج جو ہم آپ کی پپردہ کی خلق لیدنی چاپ عمر کے جج کو بھی جلے گیا ہاں ناسکا کدہ زیزی اپنے دائی پختو لگا دادواد جج چیزی خزی او سڑی گرڑ وڑ چیتا پردہ مو بکی لیدنی اب آئے پجن کے پردہ لیدنی تاسو لو آپ گورکو لور ودوی زوی ودوی دمبر خلق را جمع کئی چیتا پی پرده پولیشی ایلا که اوزنی ری او داغل بچی واده ری علماء را جمع کل لچو سمر خلق را جمع شل دی را جمع کئی دو که داغل خیر دی کنر او سی اوزنی دو سا وقت دی واده لراوستی و آغا دو سا و طولو بی پرد کری اوبا نوزی مواری سوک دی دا چاچ را جمع کئی تاسو په خپل غوایو کې چې خسي پنجاب کې فرد نه کوي نو په ډاډه په سره یې ورکه په سفر کې کې په سره یې بیا ولې شیطان په لار کې روان یو ګرځا خیال نه شیطان ولې دغه د خیال نشته تاسو په ډونه ورجولې ورکه دې ورجولې او لو په ډاډه دې ورجولې نو شیطان ولې یې چې خیال نشه د دکاندار کو جوړ سفر سي وې تا وړي وګا وا غلې چې وها نو هغه چوغو سره د اجر خیال لی غمزان تر امر ته وي شي دا لوی لوی شیخان چې جنگ رواني ټول دکان ته راغلی شي دغه خبره ده د زوای زو د زاسو په وو د دې کار به الله او رسول ناراض شي بیا چې ګډاږي تاړي بګوږي وای او سندري دې چې دا طریقه زوای زو زمون د وذلو د شریعت نه خلاف کا وس کوئی دانش دگی نجمیاس پیټه می دمان او داسې زونه کې درې میاشتې مخکې غوادله تیارې خود سنت او تیارې نشته ځان په پته سوګنه په یی چې الله د حبیب سنت طریقا دا د وادسه د دعا د بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزق پدی ترکیب باندې الله حبیب صلی الله علیه وسلم امت صدا تعلیم ور کړی دی امت صدا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم پدی ترکیب باندې دا تعلیم ور کړی دی پدی ترکیب دا الله حبیب دا تعلیم ور کړی دی او ربی کریم حکم فرمایا دی لَوَيْنِ سَعَوْكُمْ حَرْسُ لَكُمْ فَغَدُوا حَرْتَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ دَعْبِ بِعَانِ سَعْسُ دَفَسْلُ مُزَيْدِ دَفَسَلْ زَيْدِ نُتَاسُرَاتْ لَلُكَيْ زَيْدُ دَفَسَلْتَا سَنْجَجِ سَعْسُ فَخَشِي خُبَ زَيْدَ فَسَلْكِي خلاف فطرت د بیبی سره مستری او داغه سره صحبت د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم پدا سے خلق لا نظر علی گنے خلاف فطرت قصور د بیبی سره ملاوی وګور الله حبیب وعید ذکر کړي یو خوی منع فرمائی لیلا او یو حدیث دو نسائی شریف کی راغلی دا اللہ حبیب وی لا ینظر اللہ الی رجل یأتی امراتہو فی دورها کم خاون چی دبی سر خلاف فطرت صحبت کئی اللہ دتد رحمت پا نظر نبوری دے پدیش دویم حدیث دے او دا حدیث امام ابو داؤد او امام احمد ذکر کړي وای ملعون مَن یَأْتِ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِرِهِنَّ یَمِنَ الدَّارِهِنَّ سُوءَ خِلَافِ فِطْرَت ذبی بی سر صحبت هم بی سری کئی وید ملعون دے لانتی دے فدر اللہ لانتی یو حدیث کتاب راجی مانا تھا خانیدون او امرأتن فی دورها او خاہنن فصدقہو بما یکون فقد کفرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طول سنن دا حدیث ذکر کرنے ہیں سنن ارباو مگر امام نسائی نے ذکر کرنے وی چاچی بی بی سر صحبت کو دنی ماہان حیز بیماری دا یا یو بی بی سر صحبت کو خلاف فطرت یا یو کاہن ترالے جیارو از بغیب کوئے گم قسمت و نصیب معلومو کوڑی تاویلون معلومو او دی تصدیب کو اجس وی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تتغلیزن حکم وی ددار دین یو قسم انکار ہو چی اللہ را لے گلے دے و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے صحابہ و دادم ربت گانے لو صحابہ کرام و دادم ربت گانے لو امام نسائی یو قول ذکر کرنے دے وید ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا چاہتا پوچھو کو عن الذي ياتي امراته في دورها فقال هذا يسألني عن الكفر چاہتے تپوسو کچھ یو سڑے خلاف فطرت بھی بیتر آجی وہی دے ماند کفر بارکی تپوسو نہ کئی بدا گناہ دا بازی گناہونو تتغلیزن او تشدیدن دا کفر نسبت شعنے دارنگی آدابو کی دام دی داللہ حبیب فرمائی مسلم شریف حدیث دے نور کتابوں میں ذکر کرنے دے داللہ حبیب فرمائی دا تا حدوکم اہلہو ثم آراد یعود فلیت وزا وزوہو لسولا دے فَإِنَّهُ أَنْشَتُ فِي الْعَوْدِ اے مسئلہ دے شریعت طول مسائل مستقول واری یو سری دے بی بی سر صحبت ادے بیاوی چیزو صحبت کو نو استحبابی حکم دے چی دے بی پمنس کی اودسو کی کو وہ سب شکو ہے سریو کی اور سکتا اودس بکئی لگا مزد پار جسم کا اودس کے تو خو جنابت کی پدی او دس پاکے گی نا خدا دے دخل پیغمبر یو سنت طریقہ تصدیق کا سوچی بی بی سر صحبت کو بیا ارادہ کئی نو دس دیو کی او دس دمزد او دس پشان غسل کا کیا افضل ہے ابو رافی رضی اللہ عنہ وی اللہ حبیب دعا فضا تیو من الانی سائی اللہ حبیب نخ بی بی آلے سور بی بی آلے دیتا وی ازواج مطحرات داد وقت میں دیتی سی بی بی اللہ وی و ازواج امہات اللہ وی اماد پیغمبر علیہ السلام بی بی آلے وقت میں دی وی گچاو بی چھکور میں ندا قرآن میں اتارو کو کٹ کافر میں دیتا بیبیان سری دا امت میں دی خدا میں دی بی قیزت و احترام کی و پردک دا سری لکا پردائی بیبیان باقاعدہ پردک ہو صحابی و این اللہ حبیب یو ذل تجول بیبیان سر صحبت کی یو سر بے صحبت کو غسل بے ہو کو بلے سر بے ہو دیدے کیو سوال دا رازی اللہ دے رحم کی زبود ہو نمال چلے چاکنی بیبیانی نو دیوش پی نا کم نمبر مشتر را نو سنگا پا یو وقت دول نو ایداد اللہ حبیب چی حج لکل بی بیان اتلی نو دی حرام نمک کی کسو کم بسکری کئی نو دال شریعت حکم دے نو دا اللہ حبیب یو بی بی سر صحبتو کو غسلیو کو بے دبلی سرو کو غسلیو کو نو دا ابو راقی رضی اللہ عنہ دام دا اللہ دا حبیب پا غلامان و خادمان کے لئے فقلت له یا رسول اللہ علا تجعلو غسلن واحدا حبیب چتا ہری بی بی سر صحبت نفس غسل کے نو یو غسل بلے کرے قال هذا ازکا و اطیب و اطر رواہ داود النسائیو حبیب یو غسل غلی کړي وېدا اریوی نفس غسل کول دا ډېر پاکواله دي او ډېر صفائی دا ډېر صفائی دا او ډېر پاکواله دي وګور دا یو ادب ذکر کو چې په مخ یو دس کو او غسل افضل دي غسل څه شي غسل پکې افضل دي دارنگی اغتسال دا زوجین و مان راغلے دیو مسئلہ خز خاون دیو بالعورت تکتیشی کم روایات کی من راغلے اغسن ادن ثابت نہیں حدیث دے دا بخاری و مسلم شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی کنتو اغتسل انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الہ بینی و بینہو باود اللہ حبیب پمنس کی بڑو خفروتو او غسل ممتے کولو زماو دا غیبہ سنن لکھ بدا سے یو زیر رکھیے دا اللہ حبیب پمان اروان میں شہتا قول ماوی دا علی دا علی دا اللہ حبیب پمانا مفرید جمالا ورملا سنشی قالت وهما جنبان وهما جنبان ويدوار مبب حالت جنابت كيو نيو زيد يو لوحنا غسل دار الله حبيب وليبيا كفره كم روايات في جراغري في بيبيو اي مارئت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط د تیمرانی شریف حدیث دے علماء لکھلی چلی کی اور آوی دے قصاب دے وزواع دے او حدیث ثابت نرے سمر روایاتو کی چمن راغلے چھ خزخاون دے اوبل خزخاون دے اوبل طول بدل تکتیشی کمو روایاتو کی چمن راغلے ناغ روایات سندن ثابت نرے دارنگی حدیث پاک کے راغلی حدیث پاک کے راغلی معاویہ ابن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی نے دیو قال قلت یا رسول اللہ عوراتنا ما ناتی منها وما نزل قال احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک دلہ حبیب اخفل عورت کی پیفاظت و پٹساتا مگر دخلی بی بینا او دخلی من زنا مگر دخلی بی بی او دخلی من زنا دارنگی مسئلہ دا سرا امام نسائی باب متعلق دا محدثین چې په یو مسله باب کړي نو هغه یو به اهمیت دی. وای نظر المرأة الى عورت زوجها یو جنوب سره دې ته د غسل ضرورت ته بده و دکی نو مستحبه طریقه دا ده چې دې یو د کېدو نه مخکې او د شوکي لکه مصطفی جسد او صلی دیواره کی حدیث راغله د بخاری او مسلم شریف ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي و یو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اراده ده او کچ خوراک او کی او دش او غیب په حالت د جنابت کی نو غسل فرجه وتوضا وجوهه للصلاه د الله حبیب په استنجا او کا او داس یو دش به او کو لکه مسلم چې څنګه ودس کی هغه نفس به خوراک ځنه وو خروج کې دا شی یو سړي ته د لامبولو ضرورت ده په دې یو ته ضروري او فراق ستار دی سنت طریقه پر شو اکبان یې په یو رسو دی غسل کوي دا الله حبيب خروج کې دا شی کوي چې بام په ویلې شوی ادبان د سبا د بام نرسو یې سګړي غسل کوي. عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته ویلي دغه چود کیږي یا فراق کوي نو دې بد مس په شان او دس کوي. عمر رضی اللہ عنہ ویلي یا الله رسولا آیا ود کیږي او زمنا او دې چود وی الله حبیب او دې شي خو چې دې او دس کوي دې او دس نو جو لوگ کود کیږي نو ده با او دس کې څه او روایت خراب دي و ایدریو کسان ته ملائک را نږدې کیږي نه ما ابو داود حدیث په پسند حسن سره درې کسان دي ملائک نه نږدې کیږي یو جی فتل کافر د کافر مرده لاش پروت ده ته کافر لاش ته ملائک د رحمت نه نږدې کیږي والمتزمخ بالخلوق ځان په خلوق خوشبوئی باندې کړکړې دا د زعفران او د نورو قسمه سیزونو نه مرکب غوښتي خوشبوئی ادا سره یادې ځکه منه کو چې دا د خوشو خوشبوئی ده خلوق د خوشو خوشبوئی ده یو سړی د خوشو او خوشبوئی په ځان کړکړې ذ ته ملائک نه نږدې کی ول جنوب الا ايت وضحا جنوب سړی ته جنوب سړی ته ملائک در رحمت نه نږدې کی ها کاوت شو کو بیا د کی ملائک راځي نو خو خبر دې چې در رحمت ملائک زمو کور راځي اگر چې زمو په پروا نه کم کور کې چې تصویر راځوان دې در رحمت ملائک راځي اکم کور کې چې سپیری ناغی تک در احمد ملائک دیسی او سی ہو رہے ہوں اجوڑ بخواہ بخل کو دو ضرورت مناسب سپی ساکر لکہ سوکای لا اختار لا گلو بیزو باغ لسو سپیس آدھی تو شریعت کی جائز دے او سبیل جنگول بس آدھی موجودا نوجوانان دس کو دور خدمت کئی کدامور اپلاہ رہ دلتا ہوں دور خدمت کو پپٹ اس طرح بجلت دیسی ایلی بحبر ابل کال وزو وقتی رات لب درس یو ځل باغ سره راتلم نو د باغ سره یو سړی سپینې د وروسته په فوما کې په یوه لامبو لپاره په یوه سپیوانه ورزش کې سپی د پری راړي اپو رپړا نوچا موټه یې ورکړي په یوه دا یو مصیبت جوړ دې ته سبا کم کور کې چې سپې د رحمت ملائک دې زه یو مسره دکې خو هم وکنا چې دا کوم شپه په شریعت کې ساتل جایز دي د دې پورته ملائک ذکر نه دي نو د علماء محققینو مسله دا ده چې دا شپه جایز دي چې کوم شریعت ویلي نه شو کوي د خدای او د رحمت ملائک نه دي دغه خبره او دلیل بلا حدیث ده روایت کې راغلی جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته ویلو چې زه به راځم نو د الله حبیب په انتظار او چې جبرئیل به راځي جبریل علیہ السلام را نگل اللہ حبیب بے انتہا پریشان ہو بے ماں سر ہوئی جکل وعدہ کرے تو خیلان سے نہ لے کرے څنګه جبريل ویلي چې زرا زما وړانده ده الله حبيب کور ته ورتل نشو نو د کټ د لاندې کوتر ارادت نشه ځنه ودا ما شومان دوی کوي چې ته حسن حسین رضی الله عنهما لوی کوی کوتر نه تک کړی د الله حبيب حکم کو کوتر بار کو زه چړکاو شو جاری وای دی جبريل علیہ السلام را الله حبيب او یې په انتظار اور تا تاخير کو رجبري رسال پر دوی حبيبا مونگا و کور ته نو کو کور کې چې کوي په یوه خبره کوم کور کې نو کو جائز ته درلا اور در رحمت منای کو د په حضور کې دریو شي زو ته وي ملائک نه نزدیکی جو سزا کافر چاچ خلوق چې د زنانو خوشبو دې لګولې بل جو نو سړے ودله او د څه څه کوي ودله او د څه څه کوي دا مضبوط په کوم روایت کې راغله دا روایت ابو داود شریف کې وګوره دا د اوس حکم د استحباب د پاره ده عمر رضی الله عنه تاسو سره د الله حبیب زمونه یو سره د کیدې جنوبي وینا و يتوجو ان شاء الله فخوحش نو او دست کی بدادا او دست حکم استحبابی نی قطعیم پر علیہ السلام سنت تلی کرا دا حکم سوجوبی نی دا حکم استحبابی نی او دا او امت دا اسان کیار پارے دا سن کری نی رحمت للعالمین اللہ دی عالمین و ترحمت را لے دی بی بی نی چاہتا کو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير ايام السماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ابن ابي شيبه او سنن اربعه مگر نسائی دا حدیث نے ذکر کرے و اذا الله حبيب نو قد سانتیا پارا کلو دشو دیو پارد جنابت کیو او بوده رلاس نیوانو نے او دسک نرے کرے خدا حکم استحبابی دا حکم استحبابی دارمی او روایت کدا سے الفاظ را گلی بی بی بی فرمائی کان یدی تو جنو بن فیادی بلالو اللہ حبیب بشفت رونو دوشو پارد جنابت کی بو بلال لدی اللہ مبر آگے اندو اس خبردارے بے ورمو اللہ حبیب برا پورتشو غسل بے ورمو بی بی فرمائی ما بکتل چد سرنو بساسی او با وطو او دا سبا بھوز بے ورمو او بگتی سسے دی ثم یخرج فاسم او سوتو فی صلاة الفجر اثم یذل صائما یعنی بلغت رجب د باغ نه رسته غسل کړي او دا الله حبیب ځان ته تولیه کولی او چکړې زړه علماء یې کو زوږ ځا او چي نو روا او چي سي خدا الله حبیب له پیښه یا بس الله د حبیب صادق و تکلفات او رجبت نو د تولیه استعمال کړي الله مبارک سندلی دا یو مسلم دغه یا پښتانه چې سوګلاسي سندي وي لکه دی دوان الله سنت توبه او سنت او د پیغمبر سنت کی پیغمبر اسلام لاس بيځري او سندي دي څه کوی شي په خبره باندې وای دی دوان او ورته لاس په سنت دا الله حبيب دنیا ورته پېښې باندې نه ذکره په استعمال کړي دا او په وتی سسي او دا الله حبيب په وړاندو او غسل دی او په دسته ګور کله دا سیمی چې ضرورت ته نو تیمم موالې شي اے تیمم موالې شي دا یو مثال دا او زموږ د احناف علماء او دا بعض نور ائمه د دې قائل نه دي حکم او فیحلی نټولی په سبیل خپل مور د طرف نه سکتی څه مو خیال نه بعض خبرې د الله د حبیب د کور سره تعلق دا د ګړو بی بیانو وجه دا الله دی ګټه کار وکړي دا هرې بی بی په ځای د دین کې وېسا او پت ترار سي دي ځکه بار خو صحابه په انتظار تاسو دا الله حبیب چې سکړی او سی ویلی هغه راځه پکړي او کور کې خود الله حبیب سره سوکړو نو د دې غنو نکاحونو مقصد دا دی. وجه نه استاد وی رحمت الله علیه کتاب لیکلې وای کثرت الازواج لصاحب المعراج د معراج د خاوند د لیګړو بیبیان مقصد سو دا یې کوم کړي فائدې دیو بیبی په ذریعہ باندې شور شور دې نه رسېدلې. نبی صاحب مازیګر نفس بدو رکعات کول نو صحابو یو کسونه ویل ویتلار شو مون مومنین باندې سلام وایا او ورته وایا د مازیګر نفس دا دوه رکعات نفل سکړي دا د صحابيات شوار وای چارې او مسله خو دی وی دی چې ابل ځای نه لږه نا ورته وی جدي مسلې مبارکه مو په سلام الله علیه وسلم مال په تاسې وګوره په تاسو څو کې دغه او خیانو او بیا کا صحابه ته واپس راځي وی تاسو موږ په المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته لګل ما نه خواوي چې په سلام الله علیه وسلم نو به چاته چاله لګل په خپل او خپل لمزه بیا یې تاسو وکړه چې تاسو په فلاني ته لګل او فلاني خو یې چې ما سره یې نشته لري نه ورته یې زموږ په سلام الله رضی الله عنها ته راځي نو په سلام ورته او ما سره یې نشته لري. وې نبی عليه السلام زما کور ترا لو په سلام او نمازګر نفس دوره کاته نفس کول نو ویل چې نو چې لار سره الله حبيب نفل کوي ته تپوشو کا چې قربان تا هو د دې نه پد کړې څنګه دوره کاته نفل کوي او کې اشاره در نو کړ ویل چې نو یې اړه لشه خادم او کې شرط به آداب ته او به آداب ته شاري د سړي د کائنات او سيد کوشي نبی علیہ السلام هغه ته اشاره او غویز دی تاو د الله حبیب چی موجود د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چی موجود کو نو ورته وای د پلان د دې کو په سلامت او وی اې د پلان دې دوی تا تاسو کو چې دا زو رکعات اولی کې ما سره فل ما دراغلی هی ته دې د دې په بنا کو نو ما د مصطفیه دوه رکعات سنت پات دا مې هغه قزاق خدا الله حبیب چې یو شی کول دا به په مشواله کول نو دا د مازیګر نفس دوره کاته د الله د حبیب خصوصیت ده نو ګره سفر په سړي چې د وخت د بیبیانو په ذریعہ ورسېږي اے یو جنوب سره دې ته تیمم والے شي کنا عائشې دې ته تپوسو شو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جنب فارا دایم نامت وزعا او تایم مما دلاوی چې وکړه د جنابت په حال کې د غسل ضرورت وو او اراده دې وکړه چې د غسل نامه کې ودشي نو یا به او د سکو او تایم مما یا به سکو وای یا به تایم کو وای رواحو ال به حقیقی و اشعاره حسن دارنګه د بیبی فتوا دار بیبی نه چا تاسو کو چې او سره جوړو دې د شپیا ا دې راځه لري چې زو او د شم دغه د مرش ذکر کو وای د جنابت پر سي سدستي غسل درسره بدن دې ګرته دې مارو بشر بلکې حافظ ابن قیم رحم الله دا حدیث قرانا کی کتاب الطب کی ذکر کړي چې او سره جوړو شو هم بستریو کا ودلا سندسی وزیدل او حرکت نقصانی دی د دې ندا سي دایمي بيمارۍ جوړي دې خو صبر کی چې بدن سور شي نو بي بي فتوا ورکا وی او سره دیو دې جنوب دې د شیا او دې را د کې جوړ شي او د سيو کی یاد تیم موي رواه نو بي شیبا وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ دارنګه دا حدیث مرفوع نن راغله دا حدیث مرفوع نن راغله وای کان غواقا واقع بعض اهله فكسر اي يقوم زور بيده والحائط فتيا فتيا نما الله حدیث په باندې بیا نو صحبت کو بدن کې ولګ کمزوري وا نو د الله دې بدا سره دی وا ترا وټو او تیمم په والو د بشو الله حبيب بو د شو په دې ترتیب باندې نو پدین کې دا وسعت ده. عبد الله بن قيس وای او امام ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه تاسو کو چې الله حبيب په جنابت په حال کې سکول خوب نہ مخ کے غسل کو لو یا قبول کے دو غسل نہ مخ کے ویدا ٹول کار نہ بے کون ربا ماہ اتسل خناما کلیل جنابت نفس غسل کڑے دو دشوے و ربا ماہ وصل خناما کلیل دسکر دو دشوے قلت تابی و امائے الحمدللہ اللذی جعل فی الامر ساتن حمدنا دی آغازات لرچی پدین کی فرافی گرلونی دا رواب مسلمن نو انشاءاللہ ورسر ورسر دادواد آداب و مسائل دا ذکر کرو اللہ دی پورا پورا دین باری موتا شکول و فات عمل کل توفیق راکی اداباد مسلی نازلی کی دیر بر مقتدہ مسلی راکی زمون زنانه دومره نا خبره دي په داسې ژوند کې پاتې چې ټول عمر زنانه په بیماری کې روزي دي د پر پته ورته یو ځل مکی شه پکا مکرمه کې وچاره دی د الله په دیګانو دا زنانه چې راځي هاجو دومره په کوئی کوي چې ګوره بیماری کې څو د الله پور ته شي راځي ډوړې زنانه هاجو ډوړې لاري چې په مسله کوئی کړی دی دغه په خپل شری کې او جهالت ته د په خپل دین زګاینا ابو نه تاسو د باور کې چې هغه د مسلې کې وي نازکې مسلې کې هغه واده کې غړي کې نو هغه نازک کار نه لري اگر خزا او نور دې ته یو نه ناسي یا واده لري ور کرا نو خزي پوتري جاوا او شول نو دې پښومان نه وي او هغه د پردو شرو نه جامې دي نو نازک مسله دا نه کته پیغمبر نو خبره ته نازک راوي سب خیال دې دا زموږ یو دی نازک او بیمردي دا نه چت پور کې ناشته او خزرې د پردې شړې د شوداګر ایا ورسره تلل ته ګاډې ساتي او ماشوم لوګي او هغه د پردې شړې سره سکه اجازه دی د پیغمبر خبرې نازک او زموږ دین دی ماته څه شوی دا مسلې ټول امت د چالش دګري د امهات المؤمنین له ذکرې دا ټول نارینا او شړې چې راجم کوي قسم د ځان نسبت باندې منتظر بخښاري دا د امهات المؤمنین دین بارکی تاستو نمسیم شریف حدیث مخ کی تیر شو چه دو کسان دین نشید در خوره سوک چه دین پا مسئلہ کی حیاء کئی سوک چه دین پا مسئلہ کی حیاء کئی چاکو چه غرور و تکبر دے نمر سر و نصر و انشاءاللہ دا مسئلہ کی اللہ رب العزت کو موتا سفول دا دسائی تو بی توفیق را نسی کی زمائی زد مندود فتنو دور دے مو تاسو د اشد ضرورت ته چې موږ قران او سنت سره نشي کوشش وکړي په خپل خپل ځایونو کې د علماو کرامو سره کېدای کوم چې کوم چې د قران درس کې دا غو درس کې دی راي او عالم باندې ور پابندي لګوې امامان عمر بانان د پټوډ دنیا کې مظلومان څوک دي امامان خبره ځکه دې په لګورا که یو معمولی نو کرای والا وزیر اعظم د نو کرای نو نشو ناور سر عدالت کی کیس چلو نشی خود یو امام چی دو سو مقتدیان دی ار سڑی تا دشوڑو گی اختیار دی کنے دے والا کل آگا یو کم سل خبر دی چی تا پوچھ دی امام سے تو جو نیو لیو جلالا بار دو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو چا هغه بس څه خبر دی شړلې او یو خبر اعلان شو چې د په طبيعت سفر راغلی نظم ای زه په خپل امام روا چې د بهو په دې مسلو پوي چې ته په پوي نه کی نظم پوي نه شې نو زه وکور کې خپل بيبي څنګه پوي هغه مدام کوله وره سالو ګورو نو کیدار چا په دې شمر زنانا دي په دې به امام جهنم له دوزي دا خپل شلو په جهنم له پوي ته د خپل زنانو د ګرمۍ د سردۍ دا عرص دا علاج غمی که دا خبر و دا خیرت و دا غدوی عمر غمی نکی تا مسئلی ازدتا نکور والا دی کوئی که نکور والا با دی انگیتی اولون کوئی که دا دین دا مسئلون و دولی سی داغه نه خبردار شو ان مسله کتابونو داسې ذکر کړي وایي کیو زنانه اور ته چې سلو چړي بزان سره کوزي فلار کوزي چې زه خپل کې ناس نو زه وته نه شو د چې مال له درمه یو سردې جامې او جوړې او دوايي راړه زما د اخرت هم به پړي بیا به خپل روح نشي بشر روح په منځلې نه کار نه بیا به خاوند نشي بیا به خپل بشر ژوند نشي نو یو خدای کوور لږی څو کسان به جهنم ته ورشي بلا خاوند ژوند او روح دا د موږ دین دی چې دا موږ ته تاسو زمایي عزت مخدوس کړو اوس ماشا الله د بناتو مدرسې جوړي تو کوشش کوي هغه بناتو مدرسو کې ستا حکمې په حیا پر د خپلې لونا خپلې سلامه دی گئی چې هغه د دین د مسایل نه شي خبردار شي څومره چې موږ تاسو د دین د مسایل ته خبرې وو اپ دې زموږ استاد او عمل راځي دومره زموږه خبره خیر سکے دنیا مو الله سمه دنیا کې وخت سکون او دین میدان جو راځي الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدین او شول فروع او مشایخ او استادان بڑو جوندو تواڑا او دین ګنا ګنا معاف کړي یا رب کریم په تمام دنیا کې شومت مسلمه دکم مسائل و پریشان و سبر مخل دی دا طول پریشان و مسائل اللہ دو امت نلدر کی اللہ زمر بیماران دی کورون و اسپتالون کی تورت شفائے کاملہ عجل و نسب کی اللہ دلیل حقا دا حق شورون دول دا حفاظت فرمائے رب کریم کنی لنا بندیوان دی تے مخبر رحم و کرم را خلاص کی زمون او په دې ټول اسلامي ملکونو کې الله رحمن رحمان راوړي دا تمام بیرونی اندرونی خطرات او سازشونو او مکرونو فریبونو نه ټول اسلامي ملکونه الله په امن او امان کې یا رب دا تمام اسلامي ملکونو کې نیکان مشران جوړ کړي کوم چې عبادت خلک دې ملک اسلام او دین ډوډۍ دا سمشران نطور و قطع مصرفت اللہ رب رزت تنجات ہوئی باران دفار اللہ و بڑھائی اواز اتقل ضرورت اسطابل حکموں گوئے لیو نظمہ بخیال استسقال صرف درے او آپ راغلیو نو ٹوڑو طالبان استسقال کام آئی ضرورت اسطریش پا بودا او این دو سنی کو یو جے کیوی چی دعاو میں اصلیوی ماں سے کیوں غلم جوار کرلی چی دعا کو نوڑ دا باران یواز نن مجوار باران چی بند بھی اللہ ناراض ہے اللہ ناراض ہے و دیر بار سوال ہوئی چی اللہ تکم ناراضی شی ازمون در نرد ناراض گئی دو وجن چیتا باران بند کرے اللہ موسر در رحم و در کرم و عملو کی فخبل رحم و کرم در خیر و قدر ضرورت باران تکم بازی مرگو دوست دینی دنیوی حاجتو نبی اگر بارکی ویلی دعا ورطو بوڑی اللہ دلی حاضرین و غائبین و دتو رمت مسلم چکم دینی دنیوی حاجتو نبی اللہ دلی و دخزانو رے و رکو رکی سم رب پریشان ای دی اللہ دلی و دلی پریشان ای ختم کی اللہ مرکراتنا فی الدنیا حسن